فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walbaahi aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee Alfurqaan. Marka laga reebo habeennimada sabtida ah, caawa qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: qaraa xooggan oo ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan maamulka galmudug oo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug; ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo mar kale howlgallo xiriir ah ka fuliyay dhulka Soomaaliyeed ee NFD; guutada jugta culus ee mujaahidiinta oo habeenkii labaad duqeymo ku garaacay ciidamada Burundi ee ku sugan deegaan hoostaga degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe; filinkii cusbaa ee Al-Kataib ka soo saartay raggii weeraray Fortin River Side ee Nairobi oo aad ugu faafaya baraha internetka; waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira filimkaas iyo sida uu faafayo; munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay dowro sharci ah oo loo qabtay odayaasha; iyo waxgarad ku nool degmada Buale ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. In ka badan 140 qof oo dowro sharci ah loogu soo xiray tuulo hoos tagta degmada Saako ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Maamulka Yahuudda oo mar kale dhalinyaro Falastiiniyiin ah ka qafaashay gudaha magaalada Al-Qudus; maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo sheegtay inay weerar ku qaadeen fariisimayaal ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Sacuudiga; beeralayda Hindiya oo dhigay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan sharci ay ku soo rogtay dowladda; waxaa barnaamijka igala qayb galaya Salmaan Axmed iyo Maxamed Cali Aadan. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا waa habeennimo isniin ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay 29-ka bisha 4-aad ee Rabiicu Thaani sanadda 1442-ka hijriyada, dhanka kalena waafaqsan 13-ka bisha 12-aad sanadda 2020-ka. ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran, aanu ku bilownay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa mar kale silsilado weeraro ah ka fuliyay deegaano ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee NFD. saacadihii lasoo dhaafay, ciidamada mujaahidiinta ayaa qaaday weeraro ka dhan ah maleeshiyaad ku xiran ciidamada Kenya, xalay deegaan lagu magacaabo 3 goose oo hoos tagta degmada Garissa. waxaa lagala wareegay maleeshiyaad Soomaali ah oo Kenyaatiga hoos taga ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayaa la wareegay gacan ku haynta goobta ay ka carareen maleeshiyaadka, waxaanay mujaahidiintu goobta ugu muxaadarayeen dadkii ku noolaa deegaanka. sidoo kale deegaan la yidhaahdo Dhagacadday oo dhaca xadbeenaadka Kenya iyo Soomaaliya ayay shalay subaxnimadii mujaahidiintu ku qaadeen warar xooggan, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo maleeshiyaad ah oo daacad u ah Kenyaatiga. dhinaca kale, deegaanka Aadan Santuur oo isna dhaca xadbeenaadka waxaa lagu kala ceyriyey ciidamo cara tuur u ah Kenyaatiga. dhinaca kale, qara xooggan oo ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee dhaca bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in maanta uu halkaasi ka dhacay qara xooggan oo lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamada galmudug. qaraxa ayaa waxaa ka badbaaday mas'uul ka tirsanaa maamulka magaalada waxaana ku dhaawacmay xoghayaha degmada iyo laba askari waxaana sidoo kale qaraxa lagu burburiyey gaari nooca raaxada ah oo yiilay goobta mas-uuliyadda qaraxan waxaa si buuxda u sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana magaalada gaalkacyo si joogta ah uga dhaca howlgallo xiriir ah isla markaana ay fulinayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa habeenkii labaad duqeymo ku asqeeyey saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka miir taqwo oo hoostaga degmada ceelbaraf ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe madaafiic dhowr ah ayaa ku hoobtay gudaha xerada waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare xooggan oo gaaray ciidamada burundi ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa si joogta ah u beegsada ciidamada shisheeye ee burundi iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka waxaana gobolkaas marar badan ka dhacay silsilado weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa inagu soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka balse markaan filin cusub oo elkataib ka soo saartay raggii weeraray fortin river side ee nairobi ayaa si aad ah ugu faafaya baraha internetka iyadoona falanqayno xiiso badan laga bixinayo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira filimkaas iyo sida ugu faafayo baraha internetka waxaa ka warramaya wariyaheenna salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay sidaad la socoto dhegeystayaashuna ay la socdaan dhowaan mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakat ashabaab almujaahidiin waxay baahisay filim xiise badan oo lagu soo bandhigay raggii fuliyey weerarkii weynaa ee 15-kii janwari 2019 ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si gaar ahna u beegsaday dhismihii weynaa ee fortin riverside oo ku yaala xaafadda westland ee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya filimkan oo xiise gaar ah huwan islamarkaana lagu arkayo raggii qaaday weerarkaas oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo 5 ruux inta filimka lagu arkayo ayaa waxaa saacadihii ugu dambeeyey uu si aad ah ugu faafayey baraha internetka ee ay ku kulmaan qaybaha kala duwan ee dadka ku nool caalamka meelaha uu sida aadka ugu faafay filimka waxaa ka mid ah barta twitterka facebooka telegramka iyo meelaha la midka ah ee dadku isugu yimaadaan waxaana inkastoo filimku uu saacado kooban hawada ku jiro haddana uu kasbaday daawasho badan isagoo soo jiitay dad kala duwan oo qof weliba oo ka mid ah laga yaabo in dan gaar ah iyo hadaf gooni ah uu u daawanayo filimka marka aan sidaas leennahay waxay ka dhigan tahay in filimka ay daawadeen dad kala duwan oo ay xitaa ku jiraan reer galbeedka iyo muwaadiniintooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool dalka kenya iyo madaxdooda iyo siyaasiyiintooda intuba waxyaabaha aadka ay dadku u falanqaynayaan islamarkaana marka ay filimka ka hadlayaan soo jiidanaya waxaa ka mid ahaa xasiloonnida ay dareemayaan ragga weerarka qaaday oo la arkayo iyagoo maalin ka hor weerarkii weynaa ee fortin riverside ee ku kulmaya guri ku yaala magaalada nairobi caasimadda dalka kenya halkaas oo ay ku haystaan nolol caadi ah waxay dadku falanqaynayaan xasiloonnida ragga ka muuqanaysa iyadoo la moodo inay ku sugan yihiin goob aamin ah oo dabcan ka mid a wilaayaadka islaamiga hase yeeshee sida filimka lagu sheegay raggan waxay dhex joogaan gudaha magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxay halkaas ku daawanayaan filim ay ka soo muuqanayaan mashaa'ikhda kale ah sheekh usaama bin laadin iyo asheikh ayman addawaahiri weliba waxaad moodaa laqatada filimka uu soo bandhigayo ee ragga naftooda horyaasha ah daawanayaan waa sheekh usaama bin laadin oo ku dhaaranaya inaanay nabad iyo xasilooni dhidhimin doonin maraykanka iyo dadkiisa inta muslimiinta filastiin ay dhibaatada ka baxayaan weerarka raggan ay qaadeenna dabcan wuxuu dahfur u ahaa howlgalka qudus lama yahuudiyeynayo ee ay ku dhawaaqeen hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-qaacida xarakada shabaab mujaahidiinna ay noqotay jamacadii ugu horeysay ee dhaha furta ee howlgalkaas military marka gaal iyo muslim inta daawatay filimka qadgadaas aad ay u soo jiidatay wayna la yaabanaayeen oo baraha twitterka meelaha qaar waxaan ku arkaynay dad ku hadlaya luqada Englishka oo u muuqda inay yihiin dad reer galbeed ah oo la yaaban si ama kaag ku jiraan isku weydiinaya waxa keenay in ragan iyagoo ku sugan bartamaha magaalada Nairobi ay haddana noloshan caadiga ah dareemaan rag qaar waxay ku labisan yihiin macwiisyo waxay cunayaan fawaakihda noocyada kala duwan hubkoodana dabcan kama foga oo akiyaasha qaar ayaa filmka lagu arkayaa marka si guud xasiloonida iyo deganaanta ka muuqanaysa ragga waxay ahayd mid aad loola yaabo dadkana aad u soo jiidatay iyadoo taasi ay muujinayso habacsanaanta iyo taagdarida sirdoonka dowladda Kenya iyo sirdoonada kale ee ka dambeeya oo waxa la socota magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxay saldhig u tahay sirdoonna caalami ah oo ay ku jiraan sirdoonada maamulka Yahuud ee Mossad loo yaqaano iyo kan CIA-da Mareykanka iyo MI6 oo ah sirdoonka dowladda Ingiriiska marka habacsanaanta dhammaan sirdoonadaas xarumaha ku leh magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya filimka ayaa laga dareemayaa marka loo eego diyaargarowga raggan iyo nolosha caadiga ah ee ku heysteen gudaha Kenya oo waxaa taa ka daran in filimku uu soo bandhigayo ilbiriqsiyo ka hor ciidanka naftoodhoryaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gaari nooca raaxada saaran isla markaana ku sii socda hadafka ay beegsanayaan oo ahaa Fortin Riverside qadiyadaha kale ee dadka soo jiitay marka laga hadlayo filimka cusub ee baahisay al-kataayib waxaa ka mid ahaa in mu'assada warbaahineed ee al-kataayib iyaduna dhankeeda ku tallaabsatay horumar muuqda oo la arki karo oo inta badan aflaamtii hore ee looga bartay mu'assada warbaahineed ee al-kataayib waxay ahaayeen aflaam laga soo duubo furimaha hore ee dagaalka hase yeeshee markan al-kataayib waa ay ka gudubtay arrinkaas oo waxay aflaam ka soo duubtay bartamaha magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya taasi oo dadka wax falanqeeya isla markaana filimka tacliiqaadka ka dhiibanayay ay ku tilmaameen injaas iyo horumar ay gaartay mu'assada warbaahineed al-kataayib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab rasaailka kale ee saameynta lahaa filimkana ku jiray marka laga hadlayo jaanibka dadka muslimiinta ahna si gaar ah u soo jiitay saameyntana lahayd waxay ahayd fariinta uu jeedinayo istishhaadi Cazaam oo ku socotay ragga muhaajiriinta ah ee ku sugan Soomaaliya wuxuu Cazaam si qiiro leh u sheegayaa in maanta raggii ansaarta ahaa ee Soomaaliya ku sugnaa ay qaarkood iyagoo istishhaadiyiin ah ay yimaadeen magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaasna ay ka fulinayaan camaliyaad nafarnimo ah wuxuu sheegayaa in raggan qaarkood aanay aqoonin luqadda sawaaxiliga marka arrinkaas ayuu ku tilmaamay taxaddi iyo ikhtibaar ku wajahan dhanka muhaajiriinta loogana baahan yahay muhaajiriinta in dowrkooda ay si laba jibaaraan oo ay si wanaagsan u qaataan dabcan nafarinta naftihure Cazaam uu jeedinayay saameyn ayay lahayd heer uu isaguba la ilmeeyey raggii kale ee hareerihiisa fadhiyeena ay la saamoobeen waxaa sidoo kale nuqaadka ay dadka qaar ee falanqeynayeen aadna u soo jiitay isla markaana isla dhex qaadiyeen ka mid ah qadiyadda in qabaailka Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ay wiilashooda sameynayaan nafur ballaaran iyagoo dhiigooda u bixinaya difaaca qadiyadaha muslimiinta oo weerarkii Fortin Riverside wuxuu jawaab u ahaa tallaabadii uu Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada Al-Qudus inay tahay caasimadda maamulka Yahuuda raggan iyagoo arrinkaas ka dhiidhinaya ayay weerarkaas qaadeen marka dhalinyarada ku abtirsada qabaailka Soomaaliyeed ee filimka ka soo muuqday waxaa ka mid ah nafti hore ka soo jeeda beesha Hadame iyo nafti hore kale oo ka soo jeeda beesha Maxamed Zubeyr oo ka mid ah qabiilka Ogaadeen marka qadiyadaasna aad ayay dadku ula falgelayeen waxayna muujinayeen in jihaadka Soomaaliya uu markan noqday jihaad caalami ah oo camimaya guud ahaan caalamka Islaamka si gaar ah mandiqada bariga Afrika oo ay Kenya ka mid tahay sidaad la socotana horey film ay u soo saartay mu'assada warbaahineed ee al-kataayib waxaa lagu sheegay in qabiilka Hadame uu ka mid yahay qabaailka ansaarta ah ee ay wiilashooda ku soo hormareen kolonyada istishaadiyiinta iyo naftoodhoryaasha inta badanna weerarada nafurnimada ah ee fulisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka qayb gala rag iyo dhalinyaro ku abtirsada beesha Hadame haddii aynu inta kaga gudubno rasaailka uu xambaarsanaa filimka ay dadkuna aadka u hadalhayeen wuxuu filimku ku faafay baraha internetka sidaan horay u soo sheegnay isagoona muddo kooban gudaheed ku xaqiijiyey inay daawadaan kumanaan ruux oo qaybaha kala duwan ee bulsho weynta ku nool caalamka ah linkiyada filmka inkastoo qarkood ee la xanibay oo shirkadaha baraha internetka iska leh ee aflaamta lagu upload gareeyay ee iyagu xadfeen oo ay tireen haddana waxa wali jira linkiyo kale oo shaqeynaya oo wali ay dadku ka heli karaan filmkan xiisaha badan ee muassada warbaahineed ee Al-Kataa'ib baahisay isku dardarka linkiyada filmkan lagu raficiyay ee internetka la geliyay dadka daawaday inta aan hadda hadlayno waxay gaarayaan ku dhawaad 25,000 oo daawasho ah waa ku dhawaad 25,000 oo daawasho ah tiradu intaas way ka sii badan kartaa marba marka ka dambeysa waxa sidoo kale jira linkiyo aanay ino suurtagelin inaan isdul taagno oo aan qiimeyno ama aan tirino dadka daawaday si guud marka loo hadlayo dadka uu gaareyna wuxuu filmku ku dhaw yahay 10,000 oo ruux dad leeg inuu gaarey oo sida la socoto baraha internetka waxay kala tiriyaan dadka filmka isagoo dhameystiran daawaday iyo dadka filmka isagoo dhameystiran aan daawan oo dhexda kaga tagay sidaas darteed wadarta guud dadka uu gaarey filmka inta aan hadda ognahay waa ku dhawaad 10,000 oo ruux inta daawatay sida rasmiga filmkan uu la digteena waxay tiradoodu gaaraysaa 25,000 tiradan marba marka ka dambeysa waa ay sii kordhaysaa inta aan hadda tabintan tooska ku jirnana waa laga yaabaa in tiradu ay sii kororto waxaa sidoo kale xusid mudan in dhalinyaro badan oo gabdho iyo wiilal isugu jira in kaalin weyn ay ka qaadanayaan faafinta filmka cusub ee baahisay muassada warbaahineed ee Al-Kataa'ib waxaa lagu arkayay dhalinyaradan baraha internetka iyagoo si xawli ah u faafinaya filmka islamarkaana gaarsiinaya shakhsiyaadka siyaasada Soomaaliya ku lugta leh ha noqdaan dad reer galbeed ah ama wadamada Afrika ka soo jeeda iyo xitaa shakhsiyaadka Soomaalida oo ay ku jiraan wariyasha marka waxyaabaha filmka u soo jiiday tirada daawashada aadka u badan waxaa ka mid ah juhdiga ballaaran ee ay bixinayaan dhalinyaradaas wiilasha iyo gabdhaha isugu jira ee isticmaala baraha internetka dabcan waxaa jira dad badan oo aragtiyo ka dhiibtay islamarkaana qoraallo ka sameeyay filmka cusub ee baahisay muassada warbaahineed ee Al-Kataa'ib laguna soo bandhigayo raggii fuliyay weerarkii weynaa ee 14 Riverside ee ka dhacay magaalada Nairobi 15-kii January 2019 ee aanu soo dhaafnay waxaana insha Allah ku soo gudbin doonaa barnaamijyada iyo wararka soo socda وهقاق وليوحاد دقيسان ايسان برنامج كدوحا ورئيسيادا وحا انغو سو مقان مناسبات بلاران او لغو سو حرايي دورا شرعيه او كدعدي دقمدا بوالي هاسيش مركان وحاد كسو دواتان وراركي او قدن بيه عالمكا او اي كمي ديهين مامولك يهود او مركلا دلن يرو فلسطينيين كقفاشي قده مقالة القدس maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo sheegtay inay weeraro ku qaadeen fariisimo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Saudiiga iyo sidoo kale beeraleyda Hindiya oo dhigay dibadbaxyo ballaaran waxa wararkaas oo idil soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وهجاج مركان وحد كسو دواتان ورركي وقدم بيه عالمك maamulka yahuudda ayaa markale dhalinyaro falastiiniyiin ah ka qafashay magaalada al-Qudus ciidamada gumeysiga maamulka yahuudda ayaa 7 dhalinyaro falastiiniyiin ah qafashay kuwaas oo 5 kamid ay ka soo kaxaysteen baytul laham wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee wafa ayaa sheegtay in 5 dhalinyarada ah ee laga soo qafashay baytul laham ay da'dooda ka yartahay 20 sano dhacdooyinka noocan ah ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku soo badanayeen waddanka Falastiin iyadoona ciidamada gumeysiga ay qafaal kula kaceen dad badan oo reer Falastiin ah wuxuuna sidoo kale qafaalkan ku soo aadayaa iyadoo 2 maalmood ka horay ciidamada Yahuudda weerar ku qaadeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxayna halkaasii ka geysteen gabowdfalle kala duwan dadka Falastiiniyiinta ah ayaa dhigaya dibadbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedaan gumeysiga Yahuudda maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen fariisimo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Saudiiga xuuthiyiinta ayaa waxay shaaciyeen in maanta ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen askarta Saudiiga oo ku yaala mandaqada Jazan ee dhacda xuduuda ay wadaagaan Yemen iyo Saudiiga war uu baahiyay TV-ga xuuthiyiinta ayaa wuxuu waafayeenka maleeshiyaadkaas ku sheegay in koox iyaga ka tirsan ay weerareen fariisimahan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in fariisimaha ay ku garaaceen hubka culus mana uusan sheegin wax qasaare ah dhanka dawladda Saudiiga ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay kaas oo ku aadan weerarkan ay xuutiyiintu sheegteen inay qaadeen beeraleyda Hindiya ayaa dhigay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan sharciyo ay ku soo rogtay dawladda waddankaas kumanaan ruux oo ka mid ah beeraleyda waddanka Hindiya ayaa dibadbaxyo xoogan ka dhigay gudaha waddankaas beeraleyda ayaa gabi ahaanba ka hor yimid sharciyo cusub oo uu raysal wasaaraha waddankaas ninka lagu magacaabo Narendra Modi uu ku soo rogay beeraleyda dawladda Hindiya ayaa jaan goysay qiimaha qaar ka mid ah wax soo saarka beeraleyda waxayna beeraleydu dhankooda sheegeen in sharciyadan ay dhibaateynayaan wax soo saarkooda wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegihiin wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadd islaamiga ah ee al-furqaan ayaadna kala socotaan dhowaan munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay dowro sharci ah ayaa loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka ku nool degmada Buale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadda oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin salaadiin waxgarad iyo marti sharaf kala duwan taasoo ka dhacday degmada Buale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe dowrada oo socotay muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee Sa'ad bin Mu'ad radiyallahu anhu iyadoona shicaarkeedu ahaa kun caaliman oo mutacalliman dowrada kadib odayaashii iyo waxgaradkii ka faa'iideystay ayaa kulamo la yeeshay maamulka islaamiga ah ee degmada Buale waxaana kulamadaas laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay ku heshiiyeen labada dhinac haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii ka faa'iideystay dowrada العلم واليقين والمقول والانقياد بعد ما أقول والهدوء والإخلاص والمحبة وحبت الله لما أحب بسم الله الحمد لله رب العالمين وبالنسعين عمل الدواء والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أول إلهي باب محله إلهي إنما كنيي مجلسك خيرك بدن له دوردي انت نوغا سو سوتي 10 دي كو ريي نسو وافجيي سن بدليا نوغو دمبي انو عافيمات قبنا بدور دال انا الهي غا سامح له ضمان تن دنا كبلا بتي ملي ما هي هي كبلا بتي ملي كو دمان سان الهي غا سامح بدن له انا بدي وادي ور مدينو ودي اشوا وعافي عن كانت دني قاطان ad wad aragteen wadankii waa la haysta gaala iska soo dhardhigatay hadda waxa la waxa gaadhay anagoo noolnool oo taagan oo lixadeedna qabna aqal leh aan waaleen inay nabi maxamed gaal urahayya allahumma salli ala sayyidina muhammad oo ay ah inuu kartoon ku soo qoro waxa sadde wax marka ninka islaama oo maanta waxa intu arko hadana maxay hayday aaman kaba dhidhinayn inay wax aad la yaab la weeyo anagoo odayaashana dhamaantana mayo bal fiiriya kullu wada cadaane maxay sugeynaa adiga maxay taraysaa maxaan u fadhinaynaa nimayo anuu waxaan lahay jihaadka sida ay tahay aan u galb qaadano billaahi ta'aala ilaahina maxay ahayd aniga naftayda waxaan ilaahi weydistay shahaado maalkay taydu ka shukur ma dhimanaysa ilaahi inuu shahaadeysiyaan ilaahi weydistay inigana aaminta uu kaalmay inuu alle iga aqbalo inta ka bacdi dabay ma aqaano laakiin bal baxay xagabay rabaa inaan isku dayo hadal yar oo gaaban aqli gaab ka duqoonki iyo haduun filaygu eed qaadin odayadu sidii aradayn urka kaahin raagin orka goorti loo baxo haddaan la isku ugaamin alaalaaska gabdhaha haddayn ofta kaaga tuurin amiiradeen raggii dilay haddayn ooyin aaradoodu haddaan aafa mooyeen maslaxo udubka loo xurin adin weynahoon idil hadduun gaadhin oralkeennu amarkeenna gaalada hadduun aaqilku ahaanin aflaaqada haddaan layska bixin abid adkaan mayno الله يا قادر ورحمان كان أبو رينا برباري مسلمين نقدر يا أمها العلنا يا مهدا الله كسكو وحان أمها العلنا يا ولاية الإسلام كا قارهان دقمة أبو آله هل كان ما أنت أنجوجنو أنا قوة وقاس محمد وقاس أحمد الشدة وحان دورك وقارنا دقمة أبو آله وقاس يدا ينبضون هذا السيدة رجع أضياش عاقلين تا هل كان مركع عشر ربضن وكبر بحيه ولا كان نبضون كا نبضون بتو ayaa halka nooga dhawaajiyay oo ka akhriyay waa cashir badan oo ka kooban 12 cashir انت وحاك ديري اه وربحنت هالكا نقول السياي وحي اهد ان دقمد بؤالة اضياشة نقيبية الجوغة اي كهول قران ان دعوة قود يمد قاربة اي كقبتان ملك استقود جوغان ايدتك يمسولك كاهاين وحيو الله سوقاته وحاك ميد اه ان اي كهورتاقان ان ديقان عصب بنا الله بنين كرين بيرو usub inaana la baneen karin ugaarta inaana la laayn karin een waxa weeyo wax badan oo dhirta ku saabsan nooceeda kala duwan inaana dhulkaasi had aan la baneen karin wara usub wax walba wara ay ka midiin oo walaayada amarkeeda aanan ahayn inaana lagu tilaba qaadi karin insha Allah bidin Allahil Karim waxaan balan qaadayna maadaama aanay odayaasha deegaanka jooga oo ugaasada ee nabadoonada dadka masuulka ka nahay ducada inaan gaarsiino waxa halka laga sheegana aan ku dul akhrino insha Allah sida ay taana loo wada qaato waxa kale halka marka ka dheeri ah in ay jahaadaan ugaasada ee nabadoonada ee beelaha ay masuulida ka yihiin in ay jahaad fi sabilillahi ay ku qaataan ay ku bixiyaan naf iyo maal inta ayaa halka aan ku soo gabagabeynaya xayaabahaas qeyrkaas faraha badan ba ka dhacay wajisaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wa ahsana allah ilaykum ilahi idinkiisa ilahi waxaan ka baryayna subhanahu wa ta'ala gaalki faransiiska aha nabigeena rasuulka kaleey salaatu wa salaam afxumay ilahi inuu aan fagliyo duufaan ilahi giliyo ilahi daacun giliyo wax dunida inteeda kala aqaban ilahi ku salado ilahi idinkiisa shimbarihi asxaabu fiil lagu helaagay alla ku diro dulka iyo arkaba ilahi wax halaag ugu keena ilahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna wixii muslimiin oo ahlu tawxiid ku dhex jira ilahi ha ka badbaadiyo ayaga gaalada ku oo ilaahi rasuulkiisa caaynaayo ilaahi halaka gurido arkii dhulka wax allah ugu keeno hortooda iyo gadaashooda ilaahi halaka ugu keeno midigtooda iyo bidaxdooda allah ugu keeno korkooda iyo hoostooda allah ugu keeno ilaahi idimkiis daacun aan dhinac u dhaafsiisneen faransiis ilaahi ha ku halaga ilaahi idimkiis billahi kariim wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwani aniga horta hadalku waa dhamaaday waxaan rabaa ilaahi waxaan ka barinay ilaahi waxaan ka barinay aqalkii cadda hadda waa la dhax fadhiyay cudur baa dhax fariistay cudurkii oo la laban laabay oo 10 nooc loo kala laabay 100 nooc Allah ku sii fariisi ninka la yiraahdo faransiis islaamkii buu wax u dhimay ilaahi waxaan ka barinay faransiis dambaba in la waayo macron ilaahi waxaan ka barinay amrul degdeg balaayo ku dhacdo oo masiibo ah sida ninkii laga sheegay qabriga maalin walba ka soo boodayay allah ku masiibayo ilaahi waxaan ka barinay islaamka dhex jooga allah ka nabadgeliyo waxa kale oo ogaataa macron oo iyal iyo oday iyo habar iyo nooc walba meel alla meeshaad gasho oo kugu soo soconay adigu god kula eqolo oo allah kugu masqayo een ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan xafladan qiimaha badan leh oo doorada lagu soo xiray 5 maalmo socotay oo macallimiinta wadad wax baraysay ay bartay tawxiidka qofka hadii tawxiid la baro uu qaato gaal cagtu ma dhigaayo luguhu ku dhufana marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa kubi qaata tawxiidkaas oo ilaahay isku xiro ayaan ilaahay ka rajaynaynaa tan kale waxaan rabnaa dadka doorada ku jira oo wax fahmay fadhima ah inaad fadhisaama tawxiida lagu baray aan baabul jihada lagu baray gurigeygaan fadhinama ah in aad dhaqaaqdan aad rabaan inaad dhaqaaqdan aad qorigiina qaadataan oo jihadka dhinac kaga istaagtaan loo baahan ma aheyn wax baan bartay jihada la ii akhri nin jihad loo akhri oo gurigiisa jooga hor lama sheegin waa dhaqaaqa qofka inaad dhaqaaqdan aad rabaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa axmaarada Itoobiya inaad isku kacdo waad maqasheen dhigahaad aad idaacaddaad si toos ugu dhageysanaysiin way jabeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aas bekan dekan ilaahay ka dhigo wajaa rabbaka wal malku safan safan ilaahay ka dhigo taasan ilaahay ka rajaynaynaa Soomaaliya gudaheeda la isku haasta hadasad ad wararku ahsin Soomaaliya gudaheeda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa Muqdisho joog inay isku baabaan dadka muslimiinta ilaahay uu ka badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa aan dawlad islaami ah faransiis waxaan leeyahay faransiiso intan ku iimaanin Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam caayse intan ku iimaanin hadda ka sii socomeeshi rag baa kugu soo socdaaniyo oo kuula taagan annagana garabkoodan nahay inta muslimiinta allah ilaaha illa allah muhammad rasuulullah leeyso francis cadaway nagu yahay cadawan ku nahay cadaway nagu yahay cadaw baan ku nahay aqtan uma dhigeyna wallahi suma wallahi ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayna annaga saqirka inuu weerar ku galo corona iyo cudur liiraha corona waa haya hadda kaf oo kaafinaaya aan ilaahi ka rajaynayna corona way ku kalo kaf laayo ayaan ilaahi ugu baryayna waxaad ogeynaysaan nimeyo raayid islaamkan hoos taaganahay wax barashaneena tii ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ilaahi garab nagu siiya allah ka dhigo muslimiinta maal walba joogta mujaahidiinta waxaan ugu ducoyna inuu ilaahay sugo inuu ilaahay cadawu markuu indhaha ay saaraan ay kala fiigaan ilaahay saasaan ka rajaynaa magacayga xasan maxamed xasan waxaan maanta dooro shan bari socotay noo dhammaatay waxaa kulley walaayadu markii in badan doorada ay noo socotay waxaan isla qaadanay in annaga maalintii ay walaayadan soo dhisintay ilaa hadda dooro in ku filan waa qabnaa laakiin waxaa maanta dooradeena ay ku saabsaneed in dadkii annaga aan xukumaynay la gaarsiiyo dacwadii sida annaga naloo gaarsiinayo waxaan walaayadu ballan ka qaadnay in tuulo kasta geed kasta aan tegi doonno oon dadkiina dacwadii gaarsiin doonno dadkana waxaan cod dheer ugu sheegaynaa in ay diyaar u ahaadaan si dacwadii loo gaarsiiyo waxaa kaloo walaayada aan isla gaarnay waxyaalo in badan annagii walaayada isugu soona noqonay waxaasoo ah in toban shay oo ay walaayadu isla gaarnay tobankaasoo ay ka mid yihiin kow in horta ugaadha la badbaadiyo dadkana waxaan u sheegaynaa ugaadhaas dadkay ka dhexaysaa in la badbaadiyo tan labaad in dhirta la badbaadiyo dhirtaasoo sida geedaha hareeriga oo suuqa laga badinayo in la badbaadiyo oo la dhaafo ciddii lagu soo qabto hadhow waxay sheegi doontaa ayday jirtaa tan kale in jidadka agtooda laga joojiyo geedaha laga guraayo in dhuxushaan xaddhaafka eh oo aanan darba lahayn la joojiyo walaayada intaasaan isla qaadanay waxaan dadka u sheegaynaa in waxyaalaha ay walaayada aan isla qaadanay ay ka istaagaan maalin walba in qof lasoo xiro annagana aan u socono wax macno ay leedahay male in waro la qudin in guri aan la dhisi karin meelaha wadooyinka agtooda in beeraha aan la banaysan karin ayadoo walaayada aan loo sheegin marka intaasaan dadka codbeer ugu gaarsiinaynaa beeraha cusubna inaan la banaysan karin tuulo cusub inaan la samayn karin in ceelal la qodi karin marka intaasaan dadka gaarsiinaynaa bismillaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaa caqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muhamed alxamdulilah magacay macalin cismaan cali cabdi waaya maalintay ma erigoognaa doore muddo shan maalmood maalinta lixaad liikhtaamkeeda ayaan erigoogna meena arrintaatayay ku koytaa koob iyo toban cashar inay ka qaadana ikhtitaamkana awaamiir in layska siisiyo wax manhiyaad ag oo la reebay inay jiraan oo ka mid agaan meelaha cusub si la dhisa waraha cusub si la goda ayadoon ishe in uguuna dowladda in uguuna dowladda islaamiga in uguuna laakiin meel war ka dhisa tuulo ag ama onayto meel war ku goda ama ceel lunku warqabna ama beer oo jid un dhowta laga hela abaalmarintaas inse dheerata islamarkaa kaymee kale lis fariyaa in geedaha guud ahaanba in la yaraasho way manfacaad agina dariiqta lug mara hereeriga ka mid agee dhuxusha ka mid agta waay manfacaad magaalada agee wal yar agee keliya in la ogoliyo wal kale loo ogoliyona insha allahu unuuna mee ballan qaadnay ahaan ilaahay ogolaada insha allahu meesha xaqiiq ag un ballan qaadnaya in deertisna oo muddo una naga dembooshta sida noon ka shaagi duruusta nanoon siisay nanoon fari in oo deertisna kama dambeynta in oo jihaadka ka qayb qaadana maal iyo naf ha ilaahay indeyna insha allahu inta atayo ballan qaadni nabad iyo salaam iyo caafimaad ilaahay idinkiisi ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala gaalkii faransiiska ahaa ee nabigeena rasuulka calayhi salaatu wasalaam af xumeeyey ilaahay inuu aanfo geliyo duufaan ilaahay geliyo ilaahay daacuun geliyo wax dunida inteeda kale aqaban ilaahay ku sallado ilaahay idimkiis shimbarihii asxaabu fiil lagu halaagay alla ku diro dhulka iyo cerkaba ilaahay wax halaaga ugu keena ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa wixii muslimiin oo ahlu tawxiid oo ku dhex jira ilaahay ha ka badbaadiyo ayaga gaalada kuwa ahoo إلهي رسول كيسا عينا إلهي هلاك قرد عركي يدولك وحال الله أوكينو فرطوض إيا قداشوض إلهي هلاك أوكينو مدكتوض إيا بلحضوض الله أوكينو كوركوض يهوستوض الله أوكينو إلهي إذن كيس داعون أن لنع من أضاف سنان فرنسيس إلهي هكو هلاك هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي وهجاج ولي واحد جيس نيسان برنامج كدو حوار سيادة قيبه صدم بعيان سلسو قرني مركان واحد كسو دواتان إن كبدان بقول يا فرتن روح دور شرعي لوجسو حري طول هاستك تدق مدرسة كوا ولايد جبوينكا دورد آيا وحا لوقبتي بقل يكنتن روحو يسوغو جرارق يدومر وحان اي كدع دي تولد بارك اي هوستك تدقمد ساكوي ولاي دي جوبوينكا انتي اي سعوتي دورد آدتكي لوقبتي آيا وحي قاتين دروس كلا دوانو شرعيا هاد دابوا كوان قار كمي دادتكي كفايد استي دورد او سو بندق اي دروس تي اي كو قاتين دورد iyagoo noo mahad celiye maamulka islaamiga ah ee jubooyinka magacay waa saad maalan cali oo kuma galay saaqadu baarka ma dhoro may biraasin in soo day door sharci oo tahbirni soo doorada ma sha Allah biraas tahbirni soo si may kuma dhaha ilaahay walaani awr in nabar oo tartiiba tarbiyad islaamiga oo kuma dhaha markood keyfiyad su'aalo jawaab ah may kuma dhaha ilaahay walaani awr iyo ibaadada ee kuweeda iyo maratib diinki iyum islaam ay leeyahay arkaan shuruudis dadka kuma dhe ma sha Allah eedan ka faraxsan waa qulmadii wariyaha ka jirnaa tiin khair la si maamul islaam barnaamijka dadii heen ilaahay ajar badan ku si adii eedan ka faraxsan dadkii oo barnaamij dadaw ugu meedba ilaahay waa baad tan kaliye waa kan deena nur mugdi nur bashariin adamee laha kitaab ilaahay barada laha zan bii waxaan joogaa baarka muumin iru meel ka xaqmay hayna ahmed maxamed ahmed allah dooriga aan qaadanay tarbiyada islaamiga ayaan ku qaadanay dooriga dad badan aan ku qaadanay dadka magaalada ee intooda badan inay qaateen oo maleena dooriga aan qaadanay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida oo alaah diimeed oo socda aad aan ugu faraxsanahay farxadana aad iyo aad anaka iyo dumarka anaga dhan ee masajid aan ku jirnaa xaalkaana aad u fiican waxay aan baranay waxa waaya waxa kamid ah limaada khalaqna allahu allahu wuxuu noo abuuray khalaqna li ibadati wahdahu falaanu shukr digiyeen waxaanu dhaadan bark dooridaan iyo tarbiyada islaamiga ala keyfiyad islaamiga iyo jawaab dooridaa dadkan si dadbaris waxa ay geysaa go'do farxadaan maashaallah ilaan fayla sidan ka faraxsan maana dooridu oo ana adreelka ku soo tiis mar horna bil korna maran ha qiyaadana si dadbaris waxa ay go'do ilaan ka faraxsan alxamdulillah doorno aan oo kale ma yahay dadun kor maana tan dilidarada in koreeti marka adan aad walaanay kanay si dadbaris waxa ay alxamdulillah geysan in gabdo maashaallah soo walaan ka saani wala una kibaran may kuma daa ha maana aragna la tawhiid kibaran maana awrus oo maana ilaahay oo awr ilaahay iyo maana idan gooni wala shay iyo iimaanka ana walba ma xasan shirki iyo yalo xasan alxamdulillah maana wax ka jirtaan dadku walan baran maana ka baayeen si walba daano tawhiid baradano aan ka baayeen to leen insha Allah walba rashid idan faylata may dooroge meela roobark mu dooro xamed ibraahim kan aadi dooro oo tahdariya ee qaadanay alxamdulillah idan qaraatan ila kamaatin wax kamida kamaratu diin ma baan ku baagay inta baradan diintan fahmaan oo ilaahay inuu qabsan aashimaad bark tawhid limada khalaqna allah liibadati wahda wala nushrika fi shay ma hiya alibada alibadati hiya ismun jami' lima yahibbu allah wa yardahu min alaqwali wal aqali adh-dhahira wal batin kamaratu diin maratu diin thalatha wa hiya alislam wal iman wal ihsan ma huwa alislam alislam huwa alislam lillahi bitawhid والانقياد له بالدعاء والبراءة من الشرك وأهل كما أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان عرف الإيمان الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ونطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالدعاء وينقص بالمعصية كما أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر ما هو الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها إعلام عبودة بالحق إلا الله كما كان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات كم شروط لا إله إلا الله ثمانية وهي على العلم واليقين على الإخلاص والصدق المحبة والعيادة القبول القف في الطاغوت ما معنى عنا محمد رسول الله وابطي ما عمر وتصديقه فيما أخبر وجه تناب معناه عنه فزجر والله يؤبط الله إلا بما شاء بيق عمر محمد مبارك مومن دورو دوري سدحنا لنا انصافي توحيد أكبر واني كم شروط لا إله إلا الله ثمانية وهي العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبول الكفر بالطاغوت ما معنى أن محمد رسول الله باعت فيما أمره وتصديق فيما أخبره واجتنام مانيعا وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما أعظم ما أمر الله أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يقتصد من الربوبية وألوهية وأسماء وصفات كما أقسم التوحيد أقسم الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما هو ضد التوحيد ضد التوحيد الشرك بالله ما أعظم معني الله عنه أعظم معني الله عنه الشرك gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu